أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر ایک گنہگار لے آتا ہے تو تم اس پر تحقیق کرو، بغیر تحقیق تم کسی قوم پر نادانگی کے طور پر حملہ نہ کر دو، ورنہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اللہ کا رسول بہت سارے امور میں تمہاری بات مانے تو تمہیں مشقت ہوگی. تمہیں اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، البتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اے نبی کی جماعت، اللہ تعالی نے تمہارے لیے کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو ناپسند کیا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت والے ہیں. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، اللہ تعالی کی طرف سے فضل ہے یہ، اور اس کا انعام ہے کہ تم ہدایت پر ہو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِن طائفتان من المؤمنین، اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کر رہی ہے اور تمہاری بات سلو کو نہیں مانتی، تو تم بھی اس زیادتی کرنے والی جماعت کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ زیادتی سے باز آ جائے اور سلو کی طرف آ جائے، اللہ کے امر سے کی طرف. فانفات، جب وہ سلو کے لیے تیار ہو جائے تو پھر ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ سلو کرو. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے ساتھ معاملہ حل کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً، بلا شبہ تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. صلح کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کی طرفداری نہ ہو، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. یہ سورہ حجرات ہے، ایک سبق اس کا ہو چکا ہے. اس میں معاشرتی مسائل کا ذکر ہے، آپس میں رہن سہن کیسا ہوگا، کسی سے غلطی ہو جائے مسلمان سے دوسرے کو کیا کرنا چاہیے. آج کے ان تین آیات میں تین طرح کی باتوں کا ذکر ہے. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا, اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار کوئی خبر لے آتا ہے تو تم تفتیش کر لو, اس کی خبر پر فوراً عمل نہ کر دو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. بات یہ تھی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار جس کا نام حارث بن زرار ہے رضی اللہ عنہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے علاقے کے لوگ سارے مسلمان ہو چکے ہیں تو ہمیں اہم اہم باتیں آپ ہدایات جو ہیں آپ دے دیں, اور فلانی تاریخ پر فلانے مہینے میں آپ اپنے بندے کو بھیج دینا تو ہمارے ذمہ جو صدقات وغیرہ یہ چیزیں لازم ہوتی ہیں میں جمع کر رکھوں گا, آپ کا نمائندہ آئے گا اس کو دے دوں گا. یہ حارث بن زرار قبیلہ بنو مستلق کا سردار ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں, یہ حارث بن زرار کی بیٹی تھی, یہ حارث بن زرار کی, اور بڑا ان کا بھی عجیب واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا, ان کی وجہ سے آپ نے ان کو معاف بھی کیا تھا وغیرہ. آپ نے اس تاریخ کے مطابق ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ قبیلہ بنو مستلق میں جاؤ, یہ تاریخ ہو گئی ہے, آپ حارث بن زرار سے ملو, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بنتا ہے, اس نے جو کچھ جمع کیا ہوگا آپ لے کے آ جاؤ. ولید بن عقبہ گئے, ان کو بھی اس تاریخ کا انتظار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آئیں گے. لوگوں نے جب دیکھا کہ مدینہ والے ساتھی آ رہے تو خوش ہو گئے, اپنے قبیلے سے چند بندے اپنے علاقے سے اسلحہ لے کے باہر نکلے استقبال کے لیے, جیسے عربوں کے ہاں رواج تھا. ولید بن عقبہ نے سمجھا مجھے مارنے آ رہے ہیں, غلط فہمی ہو گئی اور یہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا حضرت وہ تو بڑے منکر سے ہو چکے ہیں, مجھے تو مارنے لگے تھے اور زکوٰۃ کدھر دیتے ہیں, میں واپس آ گیا. آپ نے کہا عجیب بات ہے یہ, آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ساتھیوں سمیت پھر قبیلہ بنو مستلق کی طرف بھیجا کہ آپ حارث بن زرار سے ملو اور اس طرح کی حالات کا بتاؤ کہ یہ صورتحال ہوئی ہے, اصل حقیقت کیا ہے کہ واقعتاً آپ لوگوں نے میرے بندے کے اوپر حملہ کیا ہے اور کچھ نہیں دینا چاہتے تھے, یا کیا وجہ ہے جو ولید نے بتایا ہے. خالد جب گئے اپنے ساتھیوں سمیت, انہوں نے تو بڑا عزت احترام کیا, بہت اچھی طرح پیش آئے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے, اس طرح کی بات ہوئی نہیں ہے, پتہ نہیں کون کیسے ڈر گیا اور ایسے نہیں انکار نہیں کیا اور قسم اٹھائی اور پھر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ساتھیوں کو لے کے حاضر ہو گیا کہ ان میں سے کسی نے بھی بیعت بھی نہیں کی. آپ نے اس بندے کو بلایا کہ یار عجیب آدمی ہو تم, ولید بن عقبہ جن کو پہلے بھیجا تھا کہ وہاں سے زکوٰۃ وغیرہ لے کے آؤ, آپ نے کیسی بات بتائی ہے؟ کہا حضرت وہ اسلحہ لے کے باہر نکلے تھے تو میں نے یہی سمجھا کہ مجھے مارنے لگے تو میں اس لیے بھاگ کے آ گیا. یہ آیت اس پر نازل ہوئی کہ اے ایمان والو, کوئی بندہ تمہیں یوں خبر دے دے جو غلط خبر ہے, اس نے اپنی طرف سے یہ سمجھا تھا مجھے مارنے لگے, غلط فہمی ہو گئی, فتبینوا, اس پر تفتیش کرو تحقیق کرو, اس کی حقیقت سے باخبر ہو جاؤ, پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرو. چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا, خالد بن ولید کو تحقیق کے لیے بھیجا, انہوں نے معذرت کی کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں بلکہ ہم نے سوچا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں, ملاقات بھی نہیں ہوئی. زرار بن حارث بن زرار نے کہا میرے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی, آپ کو بھی یہی امید تھی. تو بہرحال فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بات پتہ چلتی ہے اس کی تحقیق کے بغیر حملہ کر دیتے ہو اور وہ بات ایسی نہیں تھی تو پھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی ہر معاملے کی تحقیق. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی خبر پتہ چلے تو اس پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے, پھر اس کے بعد تحقیق ہو تفتیش ہو اور اس بندے سے ملاقات کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے, اگر واقعتاً ایسی کہی ہو تو پھر اس کے مطابق بات ہو. بہت سارے لڑائی جھگڑے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ بات پتہ چلتی ہے، تحقیق نہیں ہوتی اور ادھر سے بھی کوئی انتقامی کام ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً بات کی تحقیق تک پہنچا جائے تو وہ صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، جو ہمیں پتہ چلتی ہے کچھ اور ہوتی ہے، اور خامخواہ جھگڑا بن جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی بات پتہ چلے اس پر تفتیش کرو، ویسے ہی حملہ نہ کرو ورنہ تمہیں شرمندگی ہو جائے گی۔ دوسری بات، فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس آیت میں خطاب ہوا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے صحابہ کی جماعت، تمہارے لیے تو کوئی پریشانی نہیں، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو آپ حاضر ہو جاؤ کہ یہ مسئلہ ہے، جیسے آپ فرما دیں اس کے مطابق عمل کرو، اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کرو، کہیں بعض دفعہ تمہاری بات ماننے پر فیصلہ ہو گیا تو تمہیں مشقت میں مبتلا ہونا پڑے گا، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا۔ غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی کہ ہم مدینہ میں ہی رہتے ہیں، اگر وہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے تو ہم مدینہ میں رہتے ہوئے دفاع کریں گے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں باہر نکلتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے مطابق وہ کیا، پھر بڑے صحابہ نے ان جذباتی صحابہ کو سمجھایا بھی ہے کہ آپ نے اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی رائے ادھر تھی تو ٹھیک تھی، جب آپ واپس باہر تشریف لائے تو پھر ان ساتھیوں نے معذرت کی کہ حضرت ہم نے جو اصرار کیا تھا کہ باہر جا کے لڑیں گے، غلطی ہوئی ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب ہو گیا ہے، اب چلو احد کی طرف۔ تو فرمایا کہ اپنی بات منوانے میں اصرار نہ کرو، لعنت تم، کہیں اس پر تمہیں پھر مشقت میں نہ مبتلا ہونا پڑے۔ اصولی بات یہ ہے، ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، دنیا کا نظام ایسا ہے، اس کے کچھ ماتحت ہوتے ہیں، اس سے کچھ اونچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب اپنے بڑوں کے سامنے کوئی بات مشورے کی ہو تو اپنی رائے دے دی جائے، وہ اگلا بندہ فیصلہ کر بھی لے اس کے مطابق تو بھی ٹھیک ہے، اگر ہماری رائے کے مطابق فیصلہ نہ بھی ہوا تو بھی ٹھیک ہے۔ چھوٹے کا کام یہ ہوتا ہے کہ رائے دے دے، اور اپنی رائے پر اصرار نہ کرے کہ میری ہی رائے کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہی اسلامی مجلس شورا اور جمہوری نظام کا فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے۔ اسلامی نظام میں مجلس شورا جو بنتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شورا والے حضرات اپنی رائے دے دیں، فیصلہ جو امیر ہے وہ جو کر لے اس کو قبول کرنا ہوگا، کوئی تنازع ہی نہیں۔ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے قائد کو جب رائے دے دی جاتی ہے اور وہ قائد اس کی رائے نہیں مانتا تو لوگ پارٹی جدا کر دیتے ہیں کہ ہماری رائے کے اوپر تو عمل ہی نہیں ہوا، زہر اس کی بنیاد ہی غیر اسلامی ترتیب پر ہے تو اس میں تو پھر ناراضگی ہے نا جی۔ بہرحال فرمایا کہ اصرار نہ کرو، دیکھو تمہاری فضیلت کتنی ہے، حضرات صحابہ کو بتایا کہ اپنی رائے پر اصرار نہ کرو، دیکھو تمہاری فضیلت کتنی ہے۔ لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تین باتوں کی وجہ بتائی کہ یہ نبی کے صحابہ میں موجود ہیں خوبیاں، اور تین باتیں بتائیں جو خراب ہیں، یہ نبی کی جماعت سے بہت دور ہیں۔ یہ باتیں تھیں، تین باتیں جو نبی کی جماعت میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ نے منتخب کیا ہے، الیکم، اے نبی کے صحابہ کی جماعت، تمہارے لیے ایمان کو، تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو منتخب کیا، محبوب بنایا۔ اور دوسری بات، ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر کے رکھا، تم خوش ہوتے ہو کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے فضلاً من اللہ و نعمہ، اپنے فضل و کرم سے تمہیں راشد بنایا، رہبر و رہنما، ہدایت والا دینے والا بنایا ہے۔ یہ تمہاری تین خوبیاں ہیں، اور تمہارے لیے تین چیزیں اللہ نے ناپسند کر دیں، وہ بہت دور کر دی ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے اے نبی کی جماعت تمہارے لیے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو ناپسند کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے جو چیزیں ناپسند کر دی وہ نہیں کرے گا، اور جو چیزیں اللہ نے ان کو الاٹ کر دی ہیں کہ تمہارے لیے ایمان ہے، یوں ہے یوں ہے، وہ ان کو حاصل ہے، اور اولئک ہم الراشدون، یہ لقب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس صحابی نے نبی کا ساتھ دیا، جو نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا لفظ جو ہے یہ لقب ہے، اور یہ اتنا اونچا لقب ہے کہ باقی جتنی خوبیوں کے القاب ہیں نا جی، وہ سارے کمزور ہیں۔ کسی صحابی کو حافظ قرآن، حافظ حدیث، اور شیخ الحدیث، شیخ القرآن، فلان، کوئی ایسا نہیں کہتے، کیونکہ لفظ صحابی ان تمام القاب سے اونچا لقب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس ساتھی نے میرے اوپر ایمان لایا، مجھے دیکھا میرا صحابی ہے، اور کسی جہاد میں میرے ساتھ شریک ہوا، کسی سفر میں میرے ساتھ شریک ہوا، اور وہ سفر کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت گرد اس میرے ساتھی کے چہرے پر، ہاتھوں پر لگ گیا ہے، یہ ساتھی اتنا قیمتی اور عظیم ہے کہ اللہ رسول اس سے راضی ہے کہ بعد والے لوگوں میں سے کسی ایمان والے کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر نصیب ہو جائے، اور پوری زندگی وہ 1000 سال عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، کوئی گناہ نہ کرے، جہاد بھی کرتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، تہجد بھی پڑھتا رہے، صدقات بھی کرتا رہے، اس صحابی کے اس خاک کے مقابلے میں بھی نہیں ہو سکتا جو اس کے چہرے کے اوپر میرے ساتھ ہو کے لگی ہے۔ یہ صحابی کی فضیلت ہے، اور کوئی عام روایت نہیں، سہائے ستہ کی روایت، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، ایک سفر میں ایک صحابی کے چہرے پر کچھ گرد لگ گئی، یہ اتنا عظیم ہے کہ 1000 سال بعد میں کسی شخص کو زندگی مل جائے اور اس سے کوئی غلطی نہ ہو اور وہ نیکی میں ہی مصروف رہے، تب بھی اس گرد کے مقابلے میں وہ نہیں ہو سکتا۔ باقی چیز کیا ہے معلوم نہیں، لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں، کس قرآن کو پڑھتے ہیں، کس حدیث کو سیکھتے ہیں۔ یہاں تو قرآن کی آیت ہے، سورہ حجرات ہے، اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے نبی کے صحابہ کی جماعت، تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا ہے، تم سے کفر کو دور کیا، فسق کو، جو گناہ ہوتے ہیں، اور عصیان کو، اور اکا دکا صحابہ سے جو غلطی ہوئی، بعض حضرات نے اس میں یہ لکھا ہے کہ امت کے اس طرح کے حدود و قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ بتا دیا۔ بعد میں لوگ یہ کہتے کہ جی وہ شراب کی تو حد لگی نہیں تھی آپ کے زمانے میں، وہ زنا کی حد لگی نہیں تھی آپ کے زمانے میں، چوری کی حد لگی نہیں تھی، اور آپ یہ قانون بیان کر رہے ہیں کہ حدود آرڈیننس نافذ کرو۔ وہ اکا دکا سے غلطی ہوئی اور ان پر حد لگا دی گئی، ان کا گناہ معاف کر دیا گیا، اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اس لیے اصول ہے آل سنت والجماعت کا کہ حضرات صحابہ کے آپس کے بھی جو اختلاف ہو گئے، وہ بھی دیانت امانت کے اوپر مبنی تھے، اور ان کے اوپر بھی زیادہ تفتیش، تحقیق اور بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سبق ختم ہو گیا۔ تیسری آیت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کہیں مسلمانوں کے درمیان تنازع ہو جائے، اور ہو جاتا ہے، وَإِن طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کسی زمین کی وجہ سے، کوئی رشتے کی وجہ سے، کسی وجہ سے دو مسلمانوں میں یا دو جماعتوں، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں تنازع ہو جائے، تو تیسرے لوگوں کو چاہیے کہ خوب کوشش کریں، مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک شخص نہیں مان رہا، ایک بندہ، ایک جماعت سلو مان رہی، دوسری جماعت سلو نہیں مان رہی، تو جو نہیں مان رہے دوسرے لوگ بھی ان پر پریشر ڈالیں، ان سے ناراض ہو جائیں کہ آپ کیوں نہیں سلو کی طرف آتے، جب تک وہ نہ آئیں ان کے ساتھ ناراضگی رہے، اور جب وہ سلو کی طرف آ جائیں پھر انصاف کے ساتھ سلو کرو۔ دیکھو مسلمانوں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کیا مطلب؟ بھائی آپس میں ضرور ان کا تنازع ہو جاتا ہے، لیکن ان سے بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ بے شک چند دن بھائی آپس میں نہ بھی بلائیں، کچھ بھی ہو جائیں، بھائی تو پھر بھی بھائی ہیں، ایک پاکستان میں رہے، ایک امریکہ میں رہے، تنازع بھی ہو جائے تب بھی بھائی ہیں۔ لہذا بھائیوں کے درمیان وہ رشتہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، سلو کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہوتا ہے، اور جنت میں آسانی کے ساتھ جو دخول جنت کا سبب بننے والی چیز ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔